it's alright. I pay my own way, sold my soul. We on the clock. You tell me name my price. You reap what you sow, but that ain't what I see. Whatever happened to the promise we will is a dream. I'll just do my time and take what's due me when tomorrow comes. It's just another day. Tumutulo, pangalang nakasulat sa maputik na dibuho. Katanungan na mula pa sa ating mga ninuno. Saan ba ang daan? Bakit hindi nyo maituro? Kaing-kaing na hinaing, daang-daang daing. Ang lunas ba'y imposible? Parang dilat na bahing. Lahat malinaw kahit bulago, matay na kapiring. Parang ang daming doktor pero di gumagaling. Ang bayan kong minamahal, ganito na lamang ba na ang iyong kaunlaray? Dinadaanan ng iba sa kanila galing ang bigas. Di ka ba nagtataka? Bakit meron pa rin nagugutom na magsasaka? Kamusmusang nasa lansangan tayo't kahit maalinsangan. Patuloy sa pagdami, tila di nababawasan. Oh, problema, teka, kung gusto mo talagang malaman ay sumama ka sa amin at subuhan natin pagmastan. Oh, the days go on, we damn for show. Sold my soul. You tell me, name my price. You reap what you sow, but that ain't what I see. Whatever happened to the promise we would as a dream? I'll just do my time and take what's due me when tomorrow comes. It's just another day. Sila mga nagiging biktima, tila dikit-dikit. Sila liig na kinilit, pinilipit kasi gipit. Sila makuha lang ang perang inipon sa alkansya. Sa isang kisap mata, pabilis ang magpasana. Oh, sa'yo ay akin at ang sakin ay akin palagi. Ganyan ang buhay na parang buhol-buhol na tali. Kailangang dumiskarte, kailangang makabawi. Kakapit sa patalim, walang baka-baka sakali. Kasi walang trabaho, makuha dun sa amin. At bihirang mabahira ng mantika ang pagkain. Hindi naman ako hinukulang sa panalangin. Oh, tinatamaan lamang ng aking suntok kay hangin. Ngayon nakakulong pero matagal ko nang nalaman na ang katarungan daw ay para lang sa mayayaman. Ang katotohanan ba ay gusto mong masilayan? Halika sabay-sabay nating tingnan ang katibayan sa days go on, we damn for sure. Have my own way, sold this soul. So, but that ain't what I see. Whatever happened to the promise we would is a dream. I'll just do my time and take what's due me when tomorrow comes.